złotych. Tylko z kartą lub aplikacją Brico. Brico Marché. Tu zawsze masz taniej. Odwiedź świąteczny jarmark w Chibo. Tylko do poniedziałku wszystkie kawy, kapsułki, akcesoria i ekspresy aż 30% taniej. A ekspres automatyczny Esperto Café tylko 999 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni to 1549 zł. Do zobaczenia w Chibo lub na chibo.pl. Na pierwsze mam Marian, na drugie do celu. Jak ja taniej kupić nie potrafi wielu. Teraz Black Friday w Media Expert mamy. Trafiony, zakupiony i jestem wygrany. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 16 listopada, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Na Bałtyku zakończyła się akcja ratunkowa, służby szukały trzech rybaków. Bruksela będzie domagać się od Chin wyjaśnień w sprawie fabryki dronów dla Rosji wykorzystywanych przeciwko Ukrainie. Casting na miejską choinkę przeprowadziły władze kargowej w województwie lubuskim. Koniec akcji ratunkowej na Bałtyku. Na wysokości Ustronia Morskiego zatonęła łódź rybacka. Do morza wpadło trzech rybaków. Dwóch zostało podjętych przez ratowników. Trzeciego na brzegu znaleźli strażacy, mówi rzecznik Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Rafał Gołek. Trzeci rybak niestety był zaginiony. Po pół godzinie morze wyrzuciło go na brzeg, gdzie został zlokalizowany przez strażaków działających na brzegu. Strażacy oraz ratownicy brzegowi podjęli resuscytację, ponieważ poszkodowany rybak nie oddychał i był nieprzytomny. No, w końcu udało się przywrócić jego czynności życiowej. Został śmigłowcem przetransportowany do szpitala w Szczecinie. Życiu pozostałych dwóch rybaków nie zagraża niebezpieczeństwo. W akcji na morzu brał udział śmigłowiec marynarki wojennej, dwa statki ratownicze z Kołobrzegu oraz strażacy. Unia Europejska będzie domagać się od Chin wyjaśnień w sprawie fabryki dronów dla Rosji. Przedstawiciele unijnej dyplomacji mówią, że mają przekonujące dowody o zbudowaniu przez Moskwę w państwie środka fabryki do produkcji dronów, które są wykorzystywane w wojnie na Ukrainie. O tym, że Rosja realizuje w Chinach tajny program produkcji bezzałogowców, informowała we wrześniu agencja Reutera. Ta sprawa ma być omówiona w poniedziałek w Brukseli na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych krajów członkowskich. Przedstawiciele unijnej dyplomacji mówią, że najpierw muszą ustalić trzy kluczowe informacje. Czy fabryka produkuje śmiercionośne drony, czy bezzałogowce zostały już wysłane do Rosji, czy chińskie władze wiedzą o fabryce. I choć mało prawdopodobne jest, by cokolwiek odbywało się bez ich wiedzy, to Bruksela oficjalnie pyta Pekin. Grozi też konsekwencjami. Jedną z rozważanych możliwości są sankcje na wzór tych, które Unia nałożyła na irańskie firmy i przedstawicieli władz za przekazywanie Rosji broni do atakowania Ukrainy. Na czarnej unijnej liście są już chińskie firmy, ale za przekazywanie Moskwie technologii, które mogą być wykorzystywane do celów wojskowych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na całym świecie obchodzony jest dziś Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez ONZ w 1994 roku jako święto szacunku i uznania bogactwa różnorodności kultur i ludzi. Inicjatorka akcji Filary Tolerancji Małgorzata Ewa Lędzion mówi, że tolerancja jest krokiem w stronę pokojowego zaakceptowania siebie nawzajem oraz budowania bezpiecznego społeczeństwa. Tolerancja to jest uznanie różnorodności, uznanie, że możemy być inni, możemy mieć inne poglądy, nie krytykowanie ludzi z tego powodu. Natomiast jeśli chodzi o akceptację, to rzeczywiście nie musimy się wzajemnie akceptować, dążymy do tego, ale nie oszukujmy się, z nienawiści, z aktów nienawiści czy nietolerancji nie przejdziemy pięknym, płynnym jednym gestem do akceptacji. Ta tolerancja to jest ten pierwszy krok, do którego dążymy. Akcja Filary Tolerancji to instalacja miejska w Warszawie, w ramach której filary podtrzymujące estakadę przy dworcu centralnym zostały podświetlone na 6 intensywnych kolorów, mających zwracać uwagę na 6 wartości: miłość, szczęście, bezpieczeństwo, wolność, równość i akceptacja. Zmrożony śnieg i trudniejsze warunki czekają na wędrujących po Beskidach. Na szlak trzeba wychodzić przygotowanym, mówi dyżurny beskidzkiego GOPR-u Piotr Krzyżowski. Był dobowy opad śniegu około 3 cm, więc trzeba uważać, bo w miejscach zacienionych szlaki są oblodzone, będą pozostałości śniegu. W ciągu dnia ten śnieg będzie topniał, ale warunki na szlakach będą dość wymagające, więc trzeba być gotowym, wychodząc z dolin, że na szczytach będzie oblodzenie.

okazje z Intermarché. Jak polędwica Sopocka Mazury, kilogram 19,99. A cornflakes Nestle 9,99. Intermarché. Wszystko, czego dziś chce. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Swoją drogą. Zazwyczaj o tej porze słyszą Państwo kojący głos Martyny Matwiejuk, a dzisiaj będzie nieco inaczej. Martyna powróci za tydzień, a ja dzisiaj zabiorę Państwa tam, gdzie roznosi się zapach piżma, gdzie czuć woń drzewa sandałowego. Jeżeli miałbym coś zasugerować, proponuję kawę albo herbatę z kardamonem. A jeżeli Państwo kardamonu nie posiadają, naprawdę nie szkodzi. W końcu od czego jest magia radia. Moim gościem będzie dzisiaj Robert Rostek, ambasador Polski w Arabii Saudyjskiej, akredytowany też w Omanie i Jemenie. Zatem ruszajmy. Mateusz Tomaszuk, spędzimy wspólnie najbliższe niecałe już 2 godziny. Moim gościem jest dzisiaj Robert Rostek, od 2023 roku ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Rzeczypospolitej w Arabii Saudyjskiej, akredytowany też w Omanie i Jemenie. Teraz będzie trochę historii. Między 2016 a 2020 rokiem ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich i między 2006 a 2013 ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Katarze. Sabah al-Khair. Sabah al-Khair, Sabah al-Nur. Mieliśmy okazję rozmawiać, jeżeli dobrze liczę, 6 lat temu. To był rok 2018. W Polsce świętowaliśmy setną rocznicę odzyskania niepodległości. No a państwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich świętowało setną rocznicę urodzin założyciela i ojca narodu, szejka Zayeda. Był pan wtedy ambasadorem Polski w Abu Zabi. Pamiętam, że oprócz niezwykle inspirującej rozmowy o tym, że tak właściwie w Emiratach, zwłaszcza w Dubaju, słowo niemożliwe nie istnieje, no to też słuchaliśmy wspólnie muzyki i słuchaliśmy płyt, które towarzyszą panu na co dzień w ambasadzie i się tak zastanawiam, czy ma pan miejsce teraz w takiej czasoprzestrzeni na słuchanie muzyki, bo pamiętam, że wtedy też na tej playliście znalazła się muzyka Chopina. Przede wszystkim dziękuję bardzo serdecznie za ponowne zaproszenie. Jedyna rzecz, która się zgadza, to spotykamy się ponownie w Warszawie. Chyba w podobnej pogodzie, jaka miała miejsce wówczas. Wszystko się zgadza. To znaczy to, gdzie byłem i to, gdzie jestem w tej chwili i również to, co słucham. Playlista jest podobna, ale muzyka klasyczna przede wszystkim w Arabii Saudyjskiej, w Riyadzie, jest podobna stacja, która była w moim poprzednim miejscu urzędowania, ale muzyka klasyczna jest o tyle dobra, że po pierwsze Fryderyk Chopin i on się zawsze kojarzy z Polską i robimy wszystko, żeby tak było. I po drugie to jest taka muzyka, która pozwala pracować, a w związku z tym, że w biurze no, różne bodźce wpływają na różne osoby, no to tak jak mówiłem podczas ostatniego naszego wywiadu, nawet jak przychodzą goście i słuchają gdzieś z tyłu muzyki Chopina, to zawsze można powiedzieć, a to jest właśnie Polska, która jest gdzieś dookoła. Pochodzi pan z Wrocławia, jest pan honorowym ambasadorem tego miasta. Liceum ukończył pan w Warszawie. 95 rok ukończył pan arabistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studia potem w Libii, Syrii. Ale zastanawiam się, skąd to zainteresowanie Bliskim Wschodem. Mówiąc szczerze, nie jest to kierunek oczywisty. Czy to był zupełny przypadek, czy wydarzyło się coś takiego szczególnego, że miłość do tego regionu akurat zakiełkowała? Przygotowując się do tego wywiadu, odsłuchałem nasz poprzedni wywiad i tam takie pytanie też padło pana redaktora i też próbowałem uciec od odpowiedzi na to dlaczego. I to taki przypadek tak naprawdę, ale im dłużej poruszam się po świecie arabskim, a tak się składa, że tak powiem jestem jedynym polskim dyplomatą, któremu dane było reprezentować Polskę w trzech krajach Zatoki. No i to przez długi okres. I myślę, że słońce i pogoda, bo to jednak jak patrzę na to, co w tej chwili ciągnie Arabów czy naszych gości z Zatoki szeroko rozumianych, to jest właśnie deszcz i takie zachmurzone niebo, więc ja to chyba odwrotnie na to wszystko patrzę. A tak poważnie, no parę dni temu miałem okazję odwiedzić UJ i spotkać się na spotkaniu absolwentów UJ-u po raz pierwszy od 10 lat. I w tej chwili, co tak powiem, te obłożenie osób, czy ilość osób, które podejmują studia orientalistyczne jest dużo, dużo, dużo większe niż było kiedyś. No, ja pamiętam, że na roku pierwszym było no, sporo osób, gdzieś tam pod 20 parę, a po pierwszym roku jak na medycynie zniechęcano do studiów i zostawało no tam garstka 7, 8, 10, 12 osób. Także myślę, że to nie chcę powiedzieć, że miałem nosa, żeby kiedyś zacząć studia arabistyczne, ale to jakoś wypadkowa różnych rzeczy. Ciekawy jestem, jakbyśmy zrobili takie statystyki, taką sondę wśród obecnych studentów, co było właśnie przyczyną, że wybrali ten kierunek, a nie inny, ale ja co prawda no, powiązań zbytnich, może formalnych z Bliskim Wschodem nie mam, ale taka mała prywata. Moja miłość do Bliskiego Wschodu zaczęła się tak trochę nieświadomie, bo to były lata przedszkolne, satelita, kanały arabskie. Między innymi pamiętam dobrze kanał MBC. Z zaciekawieniem oglądałem te wszystkie literki, które się przesuwają z prawej strony na stronę lewą. Wszystkie programy, które no, były czymś zupełnie innym, zupełnie orientalnym. Panie redaktorze, mam kolegę, przyjaciela, z którym studiowałem i skończyłem studia, z okolic Krakowa, Jordanów. Miasteczko się nazywa Łętownia, który właśnie podjął studia, oglądając w telewizji te filmy i patrząc na te krzaczki, które z lewej strony na prawą i z prawa na lewą mu się przesuwały, i skończył te studia, mówi po arabsku, no robi coś innego niż te studia przygotowywały, także można powiedzieć, że pan redaktor przegapił swoją szansę. Przyznam się szczerze, że kiedy miałem 6 lat, powiedziałem, chcę się nauczyć arabskiego, i 2 lata się uczyłem. Może nie w wieku 6 lat, ale rzeczywiście te podstawy znam. Ihre Enta. Nikt inny, tylko ty, zaśpiewała Suat Masi. Tak swoją drogą dzisiaj podróżujemy po Bliskim Wschodzie wraz z moim gościem. Sporo się chyba wydarzyło, prawda, przez te 6 lat od naszej ostatniej rozmowy. Został pan ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Arabii Saudyjskiej w Riyadzie. Bliski Wschód to miejsce, które ewoluuje, które się zmienia, które przeobraża się nie tylko ze względów politycznych, ale i chyba przede wszystkim turystycznych. No taki przykładowo Dubaj, prawda, który jakby nie patrzeć stał się rajem turystycznym, który jest miejscem idealnym na to, takim przykładem, że szukanie sposobu na zabezpieczenie się, na dywersyfikację tego, gdyby ropa się skończyła, jest wręcz konieczne. Czy saudyjskie pomysły w ramach programu Vision 2030, który zakłada wielką transformację ekonomiczną, energetyczną kraju, będzie czymś, co sprawi, że Arabia Saudyjska dorówna, może nawet przewyższy Zjednoczone Emiraty Arabskie? Bardzo dobre pytanie, panie redaktorze. Niektórzy złośliwi mówią, że przesuwam się w krajach Zatoki, tam gdzie się coś zaczyna ważnego dziać. Powiem szczerze, i to ostatnio usłyszałem od takiego ważnego polityka w Arabii Saudyjskiej. Trudno się z nim nie zgodzić, patrząc na kalendarz i to, co się dzieje w regionie. Ja myślę, że odpowiedź jest bardzo prosta, a mianowicie nie ma próżni w regionie. I tak jak Arabia Saudyjska zawsze była kojarzona z krajem zamkniętym, niedostępnym i trudnym z uwagi na dwa święte miejsca, Mekkę i Medynę. Tak teraz, właściwie od 3 lat, mamy do czynienia z zmianami w tempie astronomicznym, porównując tak, jak płynie czy przesuwa się piasek pustyni. Ale to wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze, dostrzeżono, odmłodzono kierownictwo czy władze państwa. Arabia Saudyjska, niektórzy mówią, że goni populacyjnie Polskę. To jest w tej chwili 32-34 miliony osób, 10 milionów ekspatów. I do tego można powiedzieć, społeczeństwo w 70% plus minus 30-latkowy. To jest młode społeczeństwo. To z punktu widzenia na przykład biznesu, który coraz częściej odkrywa to, co można zrobić w Królestwie Arabii Saudyjskiej. No to z punktu widzenia takiego biznesu podjęcie współpracy dzisiaj z 30-latkiem powoduje, że ta współpraca, no bo ona się będzie, tak powiem, rozwijać, o ile oczywiście się tam wszystko poukłada, na bardzo, bardzo, bardzo długo. Z tego też wynika druga bardzo ważna rzecz, a mianowicie ci młodzi ludzie, im się chce pracować. To są ludzie, którzy, no nie chcę mówić, że byli zamknięci w pewnej strukturze państwa, bo tak po części było. Nie było czegoś takiego jak wiza turystyczna. Nie istniało coś, sformułowanie wiza turystyczna. Ja też jako pracownik MSZ-u miałem kiedyś doświadczenie, jak to trzeba było tą wizę przy służbowej delegacji oficjalnej Polski załatwiać. W tej chwili znam osobę z polskiego biznesmena, który w ciągu 2 minut uzyskał wizę online. Najwięcej mu zajęło płacenie, ten proces płacenia kartą. Niedawno udało się uruchomić bezpośrednie połączenia lotnicze naszego narodowego przewoźnika po raz pierwszy w historii. To jest o tyle ważne, że te rozmowy, jak pamiętam, pierwsze moje spotkanie z władzami Urzędu Lotnictwa Cywilnego Arabii Saudyjskiej, jak mnie zobaczyli, to powiedzieli, że jestem wyjątkową osobą, nie dlatego, że mnie widzą pierwszy raz, ale dlatego, że w ich papierach widnieje 25 lat, kiedy rozpoczęto, 25 lat wcześniej, kiedy rozpoczęto w ogóle rozmowy czy przymiarki do połączeń z Polską, a mi 8 miesięcy zajęło to, żeby obie strony jednak przekonać do tego, żeby to się wydarzyło. To jest taki swoisty most łączący biznes, turystykę i różne inne rzeczy. Zakładam, że o Zakopanem też możemy rozmawiać, jak to się od takiej niepozornej wizyty pierwszej grupy Arabów czy gości z Zatoki Perskiej rozwinęło coś, co dzisiaj można mówić jest no wyjątkową, tak powiem, rzeczą w relacjach dwustronnych, ale nie tylko. Można mówić o dynamice rozwoju sektora turystycznego z tej części świata arabskiego i to takich osób, które wracają zadowolone i mówią, że wrócą. To myślę, że to też jest nie bez znaczenia. fuzja smaków, zapachów, ale również chęć odkrywania tego, co nieznane. Dzisiaj wspólnie z ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Arabii Saudyjskiej, akredytowanym również w Omanie i Jemenie, drogą radiową przemierzamy Bliski Wschód. Akbar Al-Bakr, dyrektor generalny Katarskiej Linii Lotniczej, wiedział, jak pana widział, że od tematów lotów do Warszawy po prostu nie da się uciec. Czy to jest kwestia znajomości lotów, bo marzył pan o tym, żeby zostać pilotem? No wydaje mi się, że te połączenia lotnicze i odpowiednie rozmowy też musiały się przydać. W moich czasach to pan redaktor zdradza nasze szczegóły, czy tam kulisowe rozmowy, ale nie jest tajemnicą, że zawsze lotnictwo mnie fascynowało. Kiedyś moim marzeniem, pewnie jak każdego takiego młodego człowieka, było albo zostać strażakiem, albo pilotem. No w moich czasach można było to zrobić tylko i wyłącznie poprzez wojskową szkołę lotniczą w Dęblinie. Ale w związku z tym, że jako student nie musiałem, tak powiem, odbywać służby wojskowej, no to, tak powiem, ten temat w ostatniej chwili jakoś tam zarzuciłem. Natomiast w tej chwili jako polski dyplomata, no siłą rzeczy muszę korzystać z połączeń lotniczych. Jeśli chodzi o wspomnianego szefa linii lotniczej, to nie była też taka prosta rozmowa. To znaczy ja mu tłumaczyłem, rozpoczynając swoją misję w Katarze, no że to przydałoby się, żeby takie połączenia do Polski były. On tak na początku słuchał i to jak gdyby nic z tego nie wynikało. I obiecał mi po chyba 2 latach takiego męczenia, jak mówiłem, że to dlaczego nie. No to on mi obiecał, że jak będę kończył swoją misję w Katarze, to na pewno polecę samolotem Qatar Airways do domu. Ale ja mu powiedziałem, że to nie chodzi o to, żeby jakiś tam lot czarterowy był, tylko żeby takie regularne linie. No i w końcu po 5 latach takich rozmów, czy tam 4,5, w końcu dał mi sygnał, że otwieramy takie połączenia. Pamiętam, jak leciałem z nim pierwszym tym połączeniem w grudniu, tutaj do Warszawy. To było połączenie 3 razy w tygodniu. Po miesiącu zadzwonił do mnie i powiedział, że tak się to dobrze rozwija, że zmieniają na połączenia codzienne. Nie reklamując linii, w tej chwili są 2 połączenia dzienne, a mają być 3, więc to pokazuje, jak to się fajnie rozwinęło. يا ليلى ليلى ليلى يا ليل يا عالم بحالي ومن قصدك بتعطيله يا عالم بحالي ومن قصدك بتعطيله ده البحر في نايم والبر في خيره والكل يشكر نعمتك يا ربي والعاصي ويلو والكل يشكر نعمتك يا Okazuje się, że powiązania polsko-saudyjskie są bardzo, bardzo silne. Ja chcę się podpytać o to centrum rehabilitacyjne. To jest taki łącznik, taki znak polsko-saudyjski. Jest takie centrum otwarte przez Saudyjczyka. Mówimy na niego taki Ali Bolandi, czyli Ali Polak. To jest taka historia trochę książkowa, mianowicie osoba, która miała problemy z kręgosłupem i tam nie mógł sobie poradzić, odwiedzając coraz większą liczbę lekarzy. Trafił do naszego południowego sąsiada i tam znalazł polskich lekarzy, rehabilitantów, którzy mu pomogli. No i jako taką zapłatę za to, co mu się przydarzyło, w sensie wyprowadzenia na prostą, otworzył takie centrum rehabilitacji w Riyadzie i tam każdy z pokoi jest opatrzony fototapetą jest pokój zakopany, Kraków, jako taka namiastka tego, co można robić. Jeśli chodzi o rehabilitację, no to oczywiście rozdzielenie sióstr siamskich to był takie wydarzenie w relacjach dwustronnych bardzo widoczne. Ja mogę powiedzieć, że w listopadzie tego roku planowane jest spotkanie wszystkich takich sióstr siamskich czy braci siamskich, gdzie Arabia Saudyjska pomogła w przeprowadzeniu tych operacji i ma się odbyć takie spotkanie w Riyadzie. To też jest taka historia, gdzie z nami mam przyjemność być w kontakcie z doktorem Rabiją, który wówczas był chirurgiem i operował te siostry siamskie. I on się podjął tego, otrzymując zapytanie czy prośbę od lekarza z Polski, gdzie już nie można było znaleźć rozwiązania do tego typu sytuacji. I on był osobą, która przekazała królowi właśnie taką prośbę i od razu była decyzja, żeby to zrobić. W tej chwili jest szefem centrum takiego pomocy Humanitarian Aid Relief w Riyadzie. I to jest ta osoba, która nadzoruje przesyłanie pomocy humanitarnej dla Ukrainy poprzez Rzeszów. Ja za każdym razem, jak dostaję taką informację, to staram się wpisywać i pokazywać, że to jest przez Polskę. Czyli polsko-saudyjskie powiązania istnieją, są widoczne. Jest pan pierwszym Polakiem, który w historii dwustronnych relacji otrzymał najwyższe emirackie odznaczenie państwowe. Znowu się trochę cofam do historii. Order Niepodległości pierwszej klasy, który został nadany przez prezydenta państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich, czyli jego wysokość szejka kalifę Al-Najana. Czyli to jest order, który przyznaje się za pracę na rzecz rozwoju stosunków między Polską a ZEA. No właśnie, kontynuuje pan swoją misję w Arabii Saudyjskiej. Ciekawe projekty się dzieją, przed nami również takowe. Przenieśmy się teraz do roku 2030, Riyad, który ma zorganizować Expo. I też w Arabii Saudyjskiej w 2034 odbędą się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Chodzą podobno słuchy, że projekty nowych stadionów mają wybiegać o przyszłość, o 100 lat. Znowu bardzo dobre pytanie, panie redaktorze. Arabia Saudyjska jest pierwszym krajem, który zorganizuje dwie najważniejsze z punktu widzenia jakiegokolwiek państwa imprezy, nie chcę powiedzieć wystawiennicze, ale takie szeroko otwarte dla ludzi z zewnątrz oraz dla całego świata. No pierwsze to jest Expo, to jest 2030, to się oczywiście zbiega z wizją rozwoju państwa, która chyba jeszcze wtedy nie zakładała, że będzie możliwość organizacji Expo. No i 2034 to jest Mundial. Ja 3 tygodnie temu miałem okazję odwiedzić wystawę jeszcze taką nieoficjalnie przygotowaną, jak będzie wyglądało przygotowanie do mundialu w poszczególnych miastach. Część będzie adoptowanych starych stadionów, czy istniejących stadionów, część będzie zbudowana. Ostatnio komuś powiedziałem, że jeśli Saudyjczycy 60% tego, co ja widziałem, wybudują czy zrobią, to będzie wyjątkowa impreza. Mam nadzieję, że nie będziemy grali meczu przeciwko Arabii Saudyjskiej, bo zdradzę trochę tajemnicę, że w czasie jednych z rozmów z następcą tronu, który jest bardzo, tak powiem, zainteresowany, zafascynowany sportem, no dość powiedzieć, że jeden z najważniejszych piłkarzy świata gra w Riyadzie. Robert Lewandowski był 2 razy, ale na takim zgrupowaniu FC Barcelony w Riyadzie, no to tak powiem, władca mi mówił, że ten mecz, który rozegraliśmy przeciwko Arabii Saudyjskiej, no tak powiem, wzbudził u niego mieszane uczucia w sensie takim, że Ja nie chcę mówić, że niesprawiedliwie czy sprawiedliwie ktoś wygrał, bo to jest tylko sport, ale no zakładam, że, znaczy uważam, że dobrze by było, jakbyśmy nie grali z, przeciwko Arabii Saudyjskiej, bo moglibyśmy znowu wygrać. Mm-hmm. To się wszystko zarejestrowało. Zobaczymy, jak będzie za kilka lat. Odtworzymy taśmę i zobaczymy, czy te słowa się sprawdziły. Myśliwieckiej 357 gościmy dzisiaj Roberta Rostka, ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Arabii Saudyjskiej. Jako miłośnik Bliskiego Wschodu, jako taka osoba, która uwielbia Zatokę, który uwielbia tam powracać, w Arabii Saudyjskiej jeszcze nie byłem. Rzeczywiście kilka lat temu miałem ochotę tam się wybrać i rzeczywiście te wizy, dostanie wizy, o których pan wspomniał, trochę mnie odciągały od tego pomysłu. Arabia Saudyjska się zmienia, otwiera na turystów. Być może za kilka lat okaże się, że Mekka, czyli miasto, które jest niedostępne dla niemuzułmanów, będzie otwarte. Ale czy ma pan w głowie taką wizję, jak będzie wyglądała Arabia Saudyjska za 20 lat? Ja myślę, że Saudyjczycy uwierzyli w to, że te zmiany, które w tej chwili się dokonują, są nieuchronne. Czasami dostaję takie pytania, jakbym mógł porównać i Polaków, i Saudyjczyków, co bym mógł powiedzieć. Oczywiście, no, mając świadomość tego, że Arabia Saudyjska leży gdzie leży i Polska jest częścią Unii Europejskiej i Europy. Gościnność to jest jedna z pierwszych cech. Mamy generalnie to samo podejście do gości. Gość w dom, Bóg w dom, dar kablanary, po arabsku jest takie samo przysłowie, to znaczy wszystko, co mam tam, to wystawiam, żeby nakarmić gościa. I druga rzecz, jesteśmy bardzo aktywnie działający, jeśli chodzi, jesteśmy pracowici, mówiąc wprost. I to w tej chwili w Arabii Saudyjskiej da się wyczuć. Niektórzy to porównują do zmian w Polsce w 1989 roku, to znaczy, że poczuliśmy, że to jest ten moment, żeby zmieniać i rozwijać państwo. Wydaje mi się, że się nie da z tej drogi zawrócić, dlatego, że to, co mówiłem wcześniej, że społeczeństwo uwierzyło, że te zmiany są potrzebne. Mekka i Medyna, myślę, że to jak gdyby te dwa święte miejsca zostaną, ale Arabia Saudyjska jest tak dużym państwem, nie tylko jeśli chodzi o populację, ale nieodkrytym do końca. No, myśmy trzy miesiące temu, otwierając te połączenia bezpośrednie, przygotowywali taką misję mediów polskich i jest taki uskok ziemi, to się nazywa Age of the World Tour. To jest 40 minut jazdy samochodem z Riadu i to jest miejsce, zachęcam każdego, żeby zobaczył. Wyjazd do tak zwanego, do Al-Uli, czyli takiej Petry Saudyjskiej, no to jest też 2 godziny samolotem i to jest takie, no, nieodkryte jeszcze do końca miejsce, które się zmienia na naszych oczach. The Line in Neon, czyli to fascynuje i każdy się pyta, czy te 130 kilometrów lustrzanego muru zostanie zbudowane. I będą lewitujące pociągi? Będzie świecący w ciemności piasek? To znaczy, tam jest dużo kontrowersyjnych jak gdyby rzeczy, co da się zrobić i kto tam będzie mieszkał i czy te pociągi faktycznie będą jeździć. Ja myślę, że to też chodzi o dwie rzeczy, żeby po pierwsze trochę szokować świat, że coś takiego powstanie i nie ma znaczenia, czy to będzie 130 kilometrów, czy 15 na przykład, bo ta była taka wystawa, która pokazywała, jak tam faktycznie będzie się mieszkać i powiem szczerze, parę osób, które zaprosiłem i pokazałem tą wystawę w Riadzie, ona w tej chwili jest tam przeniesiona, to powiem szczerze, wychodzili w takiej ciszy, bo to wywołuje jednak jakąś refleksję, że człowiek wchodzi, jest zamknięty w takim projekcie, gdzie nie musi mieć samochodu, przemieszcza się z góry na dół, w prawo, w lewo, w no, takim trochę abstrakcyjnym świecie. I myślę, że to jest taki cel Saudyjczyków, żeby pokazać, co oni robią. A propos tej pracowitości, to mówi się tak, że rok pracy, czy w tej chwili działania Arabii Saudyjskiej, to jest mniej więcej 5 lat w regionie pracy, czy działania w innych państwach. Widać to na każdym kroku, tą chęć zmiany. Ja jestem, cieszę się i jestem, tak powiem, dumny z tego, że mogę reprezentować Polskę w takim okresie, gdzie faktycznie wiele rzeczy jest na wyciągnięcie ręki. Ja wiem, że to są rzeczy dość banalne, o których mówię, ale to też trzeba zachęcać i to się staram robić, polskie firmy, żeby nie przegapiły tej szansy, bo pole do popisu jest olbrzymie. Nie mamy, tak powiem, spornych kwestii, tak jak niektóre kraje mogą gdzieś mieć, więc możemy się tylko i wyłącznie skupić na pozytywach. Za chwilę czeka nas wyjątkowy rok w relacjach dwustronnych. Wiele projektów, które przygotowujemy. A tak naprawdę najważniejszą rzeczą z punktu widzenia mojego to jest to, że jak wracają Saudyjczycy z Polski, ze wspomnianego Zakopanego, ale nie tylko, no to po prostu mają uśmiech od ucha do ucha, torby pełne jakichś zakupów, więc to się jak gdyby samo fajnie, tak powiem, komponuje. Może okaże się, że do Arabii Saudyjskiej zostaną sprowadzone pierogi, powstaną pierogarnie. Jest projekt otwarcia takiej restauracji, ale faktycznie wracający z Polski Saudyjczycy, Omańczycy, też Jemeńczycy się pojawiają, ale oczywiście w innej skali. To te pierogi, no bo to tak też jest halal, tak? To są jak gdyby nie z wieprzowiną. Oni mają podobne w kuchni saudyjskiej tego typu rzeczy, ale oczywiście pierogi nasze smakują najlepiej. Ma pan czas na odwiedzanie różnych miejsc w Arabii Saudyjskiej? Czy dzień ambasadora wygląda tak, że od samego rana do wieczora ten kalendarz, ten grafik jest zapełniony po brzegi? Znowu muszę pana redaktora pochwalić, że to jest bardzo dobre pytanie. Ja sobie zadałem trud I też jak rozmawiam z kolegami, ambasadorami, którzy objęli misję mniej więcej w tym samym czasie co ja, żeby porównać kalendarze naszych poprzedników. Nie mówię celowo poprzednika, tylko poprzedników. I powiem szczerze, to jest jak gdyby no, niebo do ziemi, tak? Nie ma czego porównywać. To znaczy, ale to też wynika stąd, że nie, że oni byli, tak powiem, nieaktywni czy leniwi, tylko że ten kraj zupełnie inaczej wyglądał. Ja do tej pory pamiętam swoją pierwszą wizytę w Arabii Saudyjskiej jeszcze jako ambasador z Kataru i za każdym razem, jak dostajemy telefon, czy ktoś do nas dzwoni do ambasady, czy kobieta musi być w abaji, czy odwiedzając Arabię Saudyjską, jaki strój musi, tak powiem, mieć na sobie, żeby nie zbudzić, żeby nie mieć problemów na samym wstępie wizyty, to też pokazuje, jakie były wcześniej wyzwania, jakie są w tej chwili. Tak? To, że nie... Oczywiście ten rozwijam wszystkie wątpliwości, strój może być dowolny, oczywiście no, z samym szacunkiem nie na plażę, tak? Że on musi być schludny, ale nie musi być abaja. Jeśli ktoś nosi abaję, to oczywiście może mieć. I to też ten kalendarz wynikał z tego, że się wcześniej nic praktycznie nie działo. W tej chwili ja mam za dużo w kalendarzu i tak powiem, jeszcze mam, jestem akredytowanym ambasadorem w Sultanacie Omanu i Republice Jemeńskiej i w Omanie złożyłem listy akredytacyjne i tak samo w Jemenie. Byłem z wizytą w Adenie, to było też duże wyzwanie i logistyczne i protokolarne. Spędziłem 3 dni i tam w Jemenie warto podkreślić, że mamy misję humanitarną Caritasu Polska. Poświęciłem 1 dzień, żeby po pierwsze się z nimi spotkać, odwiedzić 2 takie szpitale, gdzie niosą pomoc zwykłym Jemeńczykom. I to było wyjątkowe doświadczenie. Także wracając do kalendarza, nie nudzę się. Także jest więcej rzeczy, niż można by było zrobić, a to, co mówiłem już na wstępie, w związku z tym, że kraj jest bardzo duży, to no, na przykład wyjazd z Riadu do Dżeddy, gdzie mamy konsula honorowego, to jest 1100 kilometrów, no, czyli 2 godziny samolotem. Więc to tak, żeby wszystko objechać, ja to tak dozuję sobie to szczęście i też staram się jak gdyby równomiernie rozkładać te akcenty, ale tak, Saudyjczycy są bardzo gościnni, też przywiązują uwagę do tego, żeby każdy ten region, gdzie mają władcę czy gubernatora prowincji odwiedzić. To są z reguły członkowie rodziny królewskiej. A nasza radiowa podróż po Arabii Saudyjskiej jeszcze się nie kończy. Do rozmowy z Robertem Rostkiem, ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Arabii Saudyjskiej, wrócimy tuż po 12:00. Thank you.